بنکار ہے صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم توبوا الى الله. اس طرح کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی جو اب تک کی جو جوابات کا سلسلہ رہا تو جو شادی شدہ تھے انہوں نے اپنی پچھلی اندازے جو انداز تھا ان کی شادی کا اس پر کافی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اور بعض نیت اور خواہش کا اظہار کرے گا امیر سنت کی یہ باتوں سے ہمارے گھر والوں کا کاش ذہن بن جائے اور آگے بہن کی یا بھائی کی جن کی بھی شادیاں ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں. تو اپنی جو شادیاں ہیں کوشش کریں کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کریں. گھر کے بڑوں نے اگر اس معاملے میں اپنا پختہ ذہن بنا لیا, امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ بہتری ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی. آج کے اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ عزوجل سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سوال سنائیں. بات کر رہا ہوں دھوبی گھاٹ کراچی. پیارے بابا جان یہ فرمائیے کیا شرعی لحاظ سے اتنا جہیز مانگنا جائز ہے کہ لڑکی کی عمر بیت جائے اور اس کا والد اتنا جہیز جمع نہ کرے اور اس کی شادی نہ کر سکے؟ برائے کرم اس پر کچھ روشنی ڈال دی. جزاک اللہ خیر. یہ متاثر اتاری بابا دھوبی گھاٹ سے باب المدینہ, جہیز کے حوالے سے جنہوں نے یہ سوال کیا, شادی کی عمریں بیت جاتی ہیں بچیوں کی لیکن باپ اس کی شادی کا جہیز اکٹھا نہیں کر پاتا. واقعی یہ ایک بھی معاشرے کا ناسور ہے بابا. اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اول تو جہیز کا مطالبہ جو ہے وہ لڑکے والوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے, کہ جہیز تو وہ لڑکی والے دیتے ہیں, اچھی بات ہے, دینا چاہیے, سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا. اور جہیز جو ہوتا ہے وہ لڑکی ہی کی ملک ہوتا ہے, نہ کہ لڑکے ہی. لیکن یہ مطالبہ کرنا اور اس میں مختلف چیزیں بھی مانگنا کہ یہ بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی ہونا چاہیے, واقعی اس کی وجہ سے وہ لڑکی والوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور یہ بیچارے پھر قرضے لیتے ہیں, بعض سودی قرضے لیتے ہیں اور پھر عمر بھر سود سے بھی جان نہیں چھوٹ گئی اور بیچارے وہ ٹینشن کے مارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اگر سود پر قرضہ لینے کا یہ عذر نہیں ہے, سود پر قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے, بلکہ ایسا گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جو کم جہیز میں گزارا ہو جائے, گھرانے مل جاتے ہیں. مگر اب یہ کہ یہ اڑی ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کر سکتے, برادری سے باہر کریں گے تو لوگ یوں بولیں گے تو فلاں یوں بولے گا, تو یہ بھی ایک مطلب مسئلہ ہے. برادری سے باہر شادی نہیں کرتے, پھر یہ کہ ان کی پسند کا گھر ہونا چاہیے. پسند کا وہی لحاظ جو میں نے پہلے عرض کیا, وہ دولت اور اعلیٰ گھرانہ تو فلاں تو یہ تو اس طرح. اگر سادگی کے ساتھ کسی نیک بندے کے ساتھ جبکہ کف ملتا ہو, جوڑ ملتا ہو, تو شادی کر دی جائے, تو اس میں کم جہیز میں بھی چل جائے گا. غیر نصیب کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا بھی کوئی اتباع کر لے, وہ بہت مطلب تھوڑا جہیز تھا, بہت ہی یعنی کہ کم قیمت میں کام چل جاتا ہے اس سے. لیکن یار آج کل کون کرتا ہے؟ اگر کوئی بیچارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاشرہ نہیں کرنے دیتا, خاندان اس کے آڑے آتا ہے, لوگ اس کو تانے دیں گے کہ یہ سنت تیار لے کر اس نے وہ اپنا خرچہ بچا لیا. نعوذ باللہ. جس طرح یہ ابھی امیر اہل سنت نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کیا ہے, جب امیر سنت کی شہزادی کی شادی ہوئی بنت عطار کی, تو آپ نے جو جہیز اس وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے سنت نکاح, یہ امیر سنت کی جو سیرت ہے حیات اس کے متعلق جو کچھ رسالے مقتد المدینہ شائع کر رہی ہے, تیسری قسط ہے تذکرہ امیر سنت کے حوالے سے, اور یہ سنت نکاح رسالے کا نام ہے. امیر سنت کی جو شادی ہوئی اور اس کے دیگر معاملات اس رسالے میں لکھے گئے, اس کے آخر میں یہ تصویر آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور میرے یہاں اگر نیچے نظر آتا ہو شرکا کو ان کے لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ امیل سنت نے دیا تھا، مٹی کے برتن ہیں، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیا، چکی، مشکیزہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں امیل سنت نے، چٹائی وغیرہ یہ دی تھی. تو یہ تصویر اس وقت اسلام بھائی نے لے لی تھی جو آج مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائی جا رہی ہے. پاس کی شادی میں ہو سادا جہاز کی شادی میں ہو سادا جہ جیسے بی بی فاطمہ کا تھاج ہے جیسا بی بی بابا یہ ممکن ہے کہ یہ تصویر دیکھ کر بھی آپ کیا یہ کچھ کلام سن کر ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا بھی ذہن سوال پیدا ہو کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو یہ آپ کے لیے جیسے کہ ایک ممکن آپ میں سے تھا، لیکن نسبت اگر لڑکی کا باپ اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے کی کوشش کرے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا. یہ ذہن میں کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری کمر ٹوٹ جائے اتنا قرضہ لے لوں، لیکن اب معاشرہ کیا اس کو میں کیا نام دوں معاشرے کو جو جب تک ان کا پیٹ بھرتا پیٹ تو مجھے بھرتا ہی نہیں لیکن مطلوبہ چیز ملتی نہیں ہے کرتے نہیں، کیا کریں بابا؟ وہ سر یہ جہیز دینا کو واجب نہیں کہ یہی جہیز دے، کروڑ روپے کا جہیز دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہی جبر اور ڈیمانڈ تو ادھر کر ہی نہیں سکتا. اب جیسے کہ میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئی میں نے کچھ نہیں مانگا تو ان کا بی بی فاطمہ کا جہیز کا ذہن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس طرح کا جہیز نہیں دیا. خواہش تھی لیکن احترام نہیں ہوا میری خواہش کا، میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس لیے جہیز تو بیٹی کا میں نے دینا تھا نا، باقی جہیز تو دوسروں کا تو وہاں سے آنا تھا تو کیا کر سکتا ہوں. اس لیے کوئی اس کو تلاش کرے تو وہاں نہیں ملے گا، یہ صرف بیٹی کا جہیز میں نے، کیونکہ وہ میں نے دیا ہے نا تو اس طرح یہ ترکیب بنی ہے. اب وہی معاشرہ کے یہ بےچارے دینا بھی چاہیں گے تو لوگوں سے ڈریں گے کہ لوگ تانے دیں گے مذاق اڑائیں گے، ڈرنا نہیں چاہیے. جب مطلب اگلے شو بازیاں کرتے، ریاکاریاں کرتے، دکھاووں کے لیے خوب خرچے کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ناجائز کر گزرتے ہیں، جو ناجائز ہیں کام وہ بھی کر گزرتے ہیں، تو ہم نیک کام کرتے ہیں کاہے کو ڈرے، کس سے ڈرے، ہمیں کیا یہ معاشرہ ہمیں کیا دے دے گا. میں تو بہت پرانا، میں تو جھکی آدمی ہوں، عجیب آدمی ہوں، بہت پرانا ہے مطلب میرا تو، کہ جب کسی نے مجھے سمجھا تھا کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، میں کہا نہ مرد ہے جو معاشرے کے ساتھ چلے، میں مرد ہوں. معاشرہ مرد وہ ہے کہ جس کے پیچھے معاشرہ چلے. اس طرح کی بات میں نے کر دی تھی، اس کو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی بن جائے گی اور واقعی یعنی کہ ایک تعداد ہوگی جو مجھ سے محبت کیا کرے گی، میں جو کہوں گا اس پر لبیک کہے گی الحمدللہ. تو یہ کہ نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. تو نظر اللہ کی رحمت کرو، اصل یہ کہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، سنہرے خواب دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے مشکل. تو اس لیے اصل خالی لڑکی والوں کا بے بسی ہے ایسا نہیں ہے، لڑکی والے بھی عموماً مطلب بےچارے جب اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں نا کتنا منہ یہ بھی پھاڑتے ہیں، پھر بعضوں کا سزا ان کو یہ ملتی ہے بیٹی کی شادی کرا کے دکھاؤ، یوں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا یوں ہی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے. تو یہ بچتی ہے تعلیم وہاں شاہ کرمان کی طرح تو کوئی ہونے سے رہا کہ مسجد میں جا کر ایک نوجوان کو دیکھا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، عبادت کا نور اس کے چہرے پر دیکھا، تو اس سے دعا سلام کی اور پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے میں کنگال آدمی، مجھے کون شادی دے گا، مجھے کون لڑکی دے گا، کیوں نہیں میں دوں گا، میں تجھے لڑکی دوں گا. وہ چونکا ہو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو غالباً شاہ کرمان نے اسے کچھ گفٹ دی، کچھ رقم کہ جاؤ اس سے مطلب خوشبو لے لو، کچھ تھوڑی سی چیز لے لو، مہر کی ترکیب کر لو. تو اس طرح وہ شاہ کرمان نے اپنی شہزادی کا نکاح کروا دیا. پہلی رات آئی جب وہ لڑکی یعنی شہزادی اور یہ وہ غریب بیچارہ کنگال غریب آدمی جمع ہوئے دونوں، ایک روٹی کوزے پر رکھی ہوئی تھی. وہ لڑکی نے وہ جو روٹی دیکھی تو اس نے وہ کہا کہ میں جاتی ہوں یہاں روٹی رکھی گی، یہ روٹی مطلب یعنی کہ تم نے رکھی ہے. تو وہ جو دولہا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ شہزادی مجھ جیسے کنگال اور غریب مسکین سے کہاں مطلب یعنی کہ گھر چلائیے. تو شہزادی نے کہا کیا کہا، میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تو غریب ہے، میں اس لیے مطلب یعنی کہ وہ جا رہی تھی کہ تیرا تبکل کمزور ہے، تو نے روٹی بچا کر رکھی کاہے کو، کیا جس خدا نے تجھے آج روٹی کھلائی تھی وہ دوسرے وقت روٹی نہیں کھلائے گا، میں اب یا تو یہ روٹی گھر میں رہے گی یا میں رہوں. اب وہ مسکین کی آنکھ کھلی کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار اور مطلب پہنچی ہوئی شہزادی ہے. چنانچہ وہ روٹی خیرات کر دی گئی اور اس طرح ان کے گھر کا کام چلا. تو یوں بھی ہوتا ہے اب اس وقت اگر یہ نایاب سے یعنی کہ بہت نایاب سے واقعات ہے، لیکن یہ کہ شادی کس کی نہیں ہوتی. لیکن یہ بات جو آپ نے ابھی فرمائی ہے جہیز سے نکل کر جو یہ ہاں ایک بات آپ کی جو سامنے آئی، اب اگر شوہر کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہو اور بل فرد اس پر کوئی کرائسس آ جائے، فائنینشلی وہ کمزور ہو جائے، غریب ہو جائے، مقروض ہو جائے، تو باپا یہاں تو اس صورت حال میں کب بیوی کے ہاتھ میں یا بچوں کے ہاتھ میں خرچہ نہیں دے رہا باپ یا شوہر، تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. دینا بھی چاہیے نبھاتی بابا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب شوہر کے اوپر اگر کوئی برا وقت آیا ہے تو برے وقت پر تانا دینے کے بجائے نبھانا چاہیے یا گھر چھوڑ کے چلا جانا چاہیے؟ نبھانا چاہیے. جب اگر فاقہ مستی کا دور آیا تو واقعی بےچارے کے پاس ہے نہیں تو چوری کر کے کھلائے گا کیا کرے گا، اسی پر تو مجبور کیا جاتا ہے نا سب، کہ آپ چوری کرو، آپ رشوت لو، سود کھاؤ، دیکھو وہ یہ کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے فنا ادارے سے لے لیا، ان کے گھر میں یہ ہے، ان کے گھر میں یہ ہے، ہم بھوکے مرے، ہم فاقے کریں، نہ جانے کس غریب کے پلے بند گئی ہوں، میرے باپ نے دیکھا نہیں تھا، اور یہ ساری چیز اگر یہ اگر تانے دینا شروع کر دے عورت تو پھر بابا وہ برنگختہ کرتے ہیں گھر والے اس کو کہ وہ اس طرح ناجائز ذرائع کے ذریعے ناجائز ذرائع استعمال کر کے آمدنی گھر میں لے کر آئے. اب ایسی آپ اس طرح کو لڑکیاں کہاں سے لائیں بابا؟ اب وہ ایک روایت ہے نا احیاء العلوم میں جس میں کہ ایک دور آئے گا کہ ایمان بچانے والا ایسا ہوگا جیسے لومڑی ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ یعنی کہ ایک غار سے دوسرے غار میں جا کر پناہ لیتی ہے، اس طرح مطلب یعنی کہ اپنا ایمان بچانے والا ہوگا. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خلوت نشینی بولا وہ دور ہی ایسا ہوگا اس مفہوم میں نے، کیا خلوت نشینی جائز ہو جائے گی اس دور میں؟ بولا وہ دور ہی ایسا ہوگا کہ اس کو آدمی کی ہلاکت اس کے ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، اس کے گھر والوں کے ہاتھوں ہوگی، اس کے بال بچوں کے ہاتھوں ہوگی، وہ اس سے ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے جن کو پورا کرنے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اس کو حرام ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے. یوں ہلاک. تو واقعی والدین کی فرمائشیں ناجائز فرمائشیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ناجائز فرمائشیں، اولاد کی ناجائز فرمائشیں، بیوی کی ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کتنے حرام کے سہارے لینے پڑتے ہوں گے بندے کو. تو یہ ہر ہمارے ناظرین بھی غور کرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ واقعی ایسا ہے، ورنہ ایک آدمی کے پیٹ بھرنے میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ بولو گے پورا نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے ترنی والے، آپ کو چاہیے اصلی گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، آپ کو پنیر چاہیے، مایونیز چاہیے، آپ کو مطلب ایک سے ایک بریانیاں اور ایک سے ایک پکوان چاہیے، نہیں ہوگا پورا. آپ اگر سادگی سے گزارا کریں، چائے میں روٹی بھیگو کر بھی تو کھا کر پیٹ تو بھرتا ہے، ورنہ یہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی، کیونکہ وہ ایسا حریص ہے انسان کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ انسان کو اگر سونے کی دو وادیاں, سونے کی دو وادیاں, وادی میدان کو بولتے ہیں, دیکھیے غالباً دو پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہوتا ہے نا اس کو وادی بولتے ہیں. تو یہ مثال دی گئی ہے کہ انسان کو اگر سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی مل جائیں, دے دی جائیں, تو وہ تیسری کی تمنا کرے, اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ بندے کی ہرس جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو, وہ حلال حرام کی تمیز ثابت ہے. لیکن سارے سارے ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ حلال روزی پر قناعت کرنے والے بھی ہیں. حلال روزی کی تو کیا بات ہے کہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ بزرگ, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حلال کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اتنی اس میں برکت ہے. یہ دور کیسا نازک ہے, اس میں تطری حلال, ہر طرح سے حلال لقمہ, شبہے سے پاک لقمہ, جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اتنا اس میں مطلب یعنی کہ وہ معاملہ جو ہے, ماحول ہے وہ برا بن گیا, حالات اس قدر بگڑ چکے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد پر نان نفقہ اور مکان واجب ہے. آج کل بعض برادریوں میں مکان کا مطالبہ لڑکے والے کرتے ہیں کہ مکان چاہیے اور ایسا ایسا چاہیے اور فلاں علاقے میں چاہیے. آپ کے باٹوا برادری میں یہ کہ مکان یہ مانگتے ہیں, لڑکے کی طرف سے مانگتے ہیں مکان, توبہ استغفر اللہ. صرف مکان, حالانکہ واجب تو لڑکے پر ہے کہ وہ یعنی کہ مرد پر واجب ہے کہ بیوی کو مکان فراہم کرے, نان نفقہ اور مکان تو اس کے ذمہ, نہ کہ لڑکی والوں کے ذمہ. اب تو اماؤنٹ طے ہوتا ہے, یعنی اب صرف مکان ہی پر بات نہ ہوئی کہ شادی جو ہوگی پوری جو اخراجات ہوں گے یہ 1 کروڑ میں ہوگا, 60 لاکھ میں ہوگا, 1.5 کروڑ میں ہوگا, یعنی اب کروڑوں تک تو آواز تو متعدد مرتبہ میرے کانوں نے سنی ہے. تو اب تو یوں مطلب کہ ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے, اب اماؤنٹ طے ہو گئی, پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جیسے کہ مطلب 70 لاکھ خرچہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ آتی ہے نہیں 70 نہیں 90 لاکھ میں کرتے ہیں تو پھر ہم بات پکی کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. پھر وہ 70 کہہ رہے ہیں, وہ 90 کہہ رہے ہیں, تو یوں کر کے کوئی 80, 82, 85 میں کوئی مطلب وہ سودا بنتا ہے. کیا بولوں میں, منہ سے رشوت مانگتے ہیں. جی جی جی, یہ باتیں جیسے مطلب بالکل وہ اتھینٹیکیٹ گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے. پھر علاقہ طے ہوتا ہے, فلیٹ طے ہوتا ہے, فرنیچر کا رنگ طے ہوتا ہے, پردے طے ہوتے ہیں, ہر چیز طے ہوتی ہے, ناپ تول کے ہر چیز طے ہوتی ہے. 19-20 کا فرق نہیں ہونا چاہیے, ورنہ 80-90 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد بھی بیٹی کے گھر والے سنتے ضرور ہیں کہ دیکھ 2-4 لاکھ روپے زیادہ ڈال دیتے تو کیا چلا جاتا تمہارے ماں باپ کا, کیا بنے گا اس معاشرے کا. سن لینا کہ سارا کہتے ہیں نا آگے کا ہوائی بگڑا ہوا ہے, کہ وہ لڑکی کا باپ رو ضرور رہا ہے لیکن اس نے بھی کسی لڑکی کے ماں باپ کو بعض اوقات رلایا ہوتا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیے کا پھل بھگت رہا ہو, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. بعضوں کے ہوتی بیٹی ہیں تو تجربہ ہی نہیں ہوتا لڑکے کا, وہ زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں, ہم کو بیٹی میں دینا ہے. تو بیٹی میں دینا ہے تو جو بیٹی اگر جہیز لائے گی تو اس کی مالک ہے, اگر مکان وہ دیں گے بھی تو مکان دیتے تو بیٹی کے نام پر ہیں, غالباً دیتے تو بیٹی کے نام پر ہی ہیں, مگر ان کا مطالبہ تو غلط ہے نا, کیونکہ تمتع تو بیٹا کرے گا نا, تو مرد اس میں رہے گا, اس سے فائدہ تو اٹھائے گا. آپ نے کتنی مطلب کہ ستھری اور کتنی اس نے اسلام والی بات ہے بابا ارشاد فرمائی کہ خرچہ لڑکی کا ہے کب, نہ نفقہ لڑکے کا, مکان لڑکے کو دینا ہے, کپڑا لڑکے کو دینا ہے, یہاں تک کہ مہر بھی لڑکے کو دینا ہے. تو لڑکی کا تو گویا کہ اگر یوں دیکھا جائے تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, وہ تو چلی جائے اگر اس کے باپ وہ گھر والے کی خوشی سے کچھ 2 چیزیں دے دیتے تو مدینہ مدینہ. ہاں جہیز دینا چاہیے سنت ہے, مگر وہی ادارے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر نہ کہ سودی قرضے لے کر نہ کہ ان کے مطالبے مان کر. ابا یہ مطلب یہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے, کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ذی شعور ہو جو آپ اور اس گفتگو سے اتفاق نہ کرے. اصل بیچارے اتفاق کرتے ہیں, بیچارے یہ تحریک بھی چلاتے ہیں, بعض سماجی اداروں کے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے بچپن سے, جب سے ہوش سنبھالا نا تو جہیز کے خلاف یہ وہ موومنٹ چلاتے ہیں, اور یہ نعوذ باللہ جہیز کی لعنت بولتے ہیں اس کو, یہ ان کی جہالت ہے. جہیز لعنت نہیں ہے, جہیز سنت ہے. یہ جہیز اگر کوئی کروڑ روپے کا بھی, 10 کروڑ کا, 12 کروڑ کا, 12 ارب کا, 12 خرب کا بھی جہیز اپنی خوش دلی سے باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو جائز ہے. یعنی اس کی کوئی, یعنی کہ ہم اس کو ناجائز کہنا, یہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کو دے رہا ہے کیونکہ ملک تو بیٹی کی ہے. ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے مطالبہ نہ ہو, اور دل جبر یہ مطالبہ کر کے یوں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں کہ تھوڑا اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جہیز ملتا ہے تو اس کی پیروی میں تو اس کو چوم کر سر سے لگانا چاہیے, اس کو اس کا دھوون بیماروں کو پلاؤ گے انشاءاللہ شفا ہوگی یار, کہ وہ نسبت والا جہیز ہے. تو یہ ذہن نہیں ہے نا, ہرس ہرس مال کی تو برائی یوں ہے. تو جہیز کو مطلقاً لعنت کہنا ہے نا, جہیز کی لعنت یہ عام تحریک چلتی ہے, تو یہ ان بیچاروں کی جہالت ہوتی ہے اور یہ علماء سے چچمے نہیں ہوتے, ورنہ ایسا ایسی تحریک نہ چلاتے. تو جہیز اور شادی کی غلط رسومات کے خلاف موومنٹ چلانی چاہیے. خیر, تو یہ قیمتی جہیز کے خلاف یہ موومنٹ تو چلاتے ہیں, تحریک تو چلاتے ہیں, لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ خود لیڈر جو ہوتے ہیں نا سماجی, پھر ان کے خلاف اخباروں میں آتا ہے کہ اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی ہوئی تو اتنا جہیز دیا, اپنے بیٹے کی شادی ہوئی تو اتنا مطالبہ دیا, تو یوں پھر ان کی ناک کٹ گئی. تو یوں یہ تحریکیں جو ہے نا سماجی اداروں کی عموماً دم توڑ جاتی ہے, کامیاب نہیں کہ یہ لیڈر مخلص کم ہوتے ہیں یا یہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر ان کی بیٹی ہوگی نہیں لیتا کس کا کرے, تو اس سے بیٹے پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں, بیٹی پر لوٹاتے ہیں. تو بیٹے کی شادی میں جو کچھ جہیز آیا اس کا تو ایک تن کا بھی سسرال تھوڑی لے سکتا ہے, وہ تو عرف کے مطابق ٹھیک ہے سسرال اس کو استعمال کر سکتا ہے, عرف و عادت جو مطلب ہے کہ بھائی صوفے آ گئے جہیز میں تو ماں باپ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں تو وہ صوفے پر بیٹھ گئے, تو بیٹھنا عرف ہے بیٹھے کے ساتھ. لیکن نہ ماں کو اختیار ہے, نہ باپ کو اختیار ہے, نہ شوہر کو اختیار ہے کہ جہیز میں آیا ہوا صوفہ بیچ مارے. ابا بیٹھیں گے تو صحیح, مگر بیٹھ کر شاید یہ بھی کہیں گے تھوڑا اچھا فارم نکلوا دیا, آرام دہ کم ہے, آرام دہ کم ہے, یہ ان کی جہالت ہے, گناہ دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ کہ یہ ہمارے سائیں بھائی بھی نوٹ کر لیں سارے کہ جو جہیز عورت لائی ہے گھر سے اپنے, چلے قیمتی جہیز ہے یا کم قیمت ہے جو بھی ہے, یہ ملک عورت کی ہے, اس کو استعمال تو اس کے عرف اور عادت کے لحاظ سے کر سکیں گے ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو بیوی کی منظوری اور اجازت کے بغیر اس کو بیچ کر کھا نہیں سکیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بیچ کر کھا جائیں گے تو گناہ کرو گے, اگر جبر بھی کہ وہ بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولے گی, اگر آپ پاورفل ہوئے سسرال پاورفل ہوا تو نہیں بولے گی چلو مجبوری ہے اور دوا دارو تو پناہ تو کر دا تو اس کو بیچ ڈالو, لال یہ ایسی مجبوریاں نہیں ہیں کہ اضطراری حالتیں نہیں ہوتی کہ چلو بھائی بیچ کے کھا گئے, نہیں, بیوی کی منظوری ہو, بلکہ صرف بیوی کی منظوری سے بھی ایسا لگتا ہے کہ فتنہ ہوگا تو پھر انسب طریقہ یہ کہ اس کے والدین کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور پھر اس کو بیچا جائے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, ایسا نقصان نہیں کر سکتے, ایسا تصرف اس میں نہیں کر سکتے جہیز کے سامان میں کہ کہیں مطلب یعنی کہ آپ گناہگار ہو جائیں, یہ بیوی کی ملک. اگر ایسا تصرف کر لیا ہے کہ صاحب اس کی چیزیں بیچ ماری ہیں آپ نے تو آپ کو مطلب اس سے رجوع کرنا پڑے گا, بیوی سے بھی معافی مانگیے اور جو اس کا آپ نے نقصان کیا جتنی رقم کا اس کو پیمنٹ بھی کرنی ہوگی, وہ آپ کے روب کی وجہ سے مانگے گی, ہو سکتا ہے معاف کر دے, عام طور پہ جب ذہن ہوتے ہیں کہ معاف کر دیتے تو معافی مانگ لیجیے, ورنہ پیمنٹ کر دیجیے. اسی طرح بیوی کے نام پر جو تحفے آئے ہوں شادیوں میں جو گفٹس آتے ہیں اس کا استعمال اگر وہ استعمال کے قابل ہے تو وہ بھی عرف و عادت کے مطابق جو سسرال ہے وہ کرے, اس گفٹس میں بھی ان ہدایات تحائف میں بھی شوہر یا اس کے ماں باپ وغیرہ اس سے ہٹ کر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے, وہ بھی اس کی مل. اسی طرح شوہر کے لیے جو سہائی پائیں وہ بیوی اسی طرح مطلب دینے کی اجازت سے اس میں تصرف کریں یا عرف کے مطابق تصرف میں تو کر سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی کپ کے سیٹ اور برتنوں کے سیٹ آتے ہیں تو وہ بعض اوقات یہ کہ مہمان آتے ہیں تو اس میں ڈال کے پلاتے ہیں, تو یہ ایک عرف ہے اس پر. تو چلو اسی اسی باتوں میں اجازت نہ بھی لیں, لیکن جو بڑے ابھی آئے سے بڑا اس میں تصرف کرنا ہے کہ جو رواج سے ہٹ کر, جیسے کوئی ایسی چیز آئی کہ اب بیوی چاہتی ہے کہ اس کی سہیلی کی شادی میں وہ گفٹ آئی ہے میرے شوہر کی, تو وہ میں اپنے خالہ زاد بھائی یعنی خالہ زاد بھائی کو تو دینا ہی نہیں چاہیے تحفہ. جی ہاں, اپنے کزن کو تحفہ نہیں دے سکتی, یعنی خالہ زاد بھائی بہن پھوپھی زاد ماموں زاد اس طرح کے جو غیر محرم ہیں یہ ایک دوسرے کو گفٹ نہیں دے سکتے. یہ ذہن رکھے گا, اس کی اجازت نہیں. ایک دوسرے کو سلام پیام بھی نہیں بھجوا سکتے, یہ ان سے پردہ ہی پردہ ہے اور عافیت دونوں جہاں کی اسی میں. تو مثال کے طور پر مطلب یعنی کہ اپنے بھائی کی شادی مثال کے طور پر, تو وہ بیوی اپنے بچوں کے ابو کو جو گفٹ ملی تھی وہ اٹھا کر اپنے بھائی کو شادی کے تحفے میں دے دے تو یہ نہیں چلے گا. ہاں اگر بچوں کے ابو نے اجازتیں دی ہوئی ہیں تو پھر اٹھا کر دے دے تو کوئی بات نہیں. اس طرح کی تو بے احتیاطیاں سالے حساب بنا کی ہوتی ہوں گی. اسی طرح اپنا جو بچوں کا ابو بھی ہے وہ مزید اپنی بہن کی شادی میں یا کسی کو یا ویسے ہی دوست کو کوئی حج پر جا رہا ہے مدینے جا رہا ہے اٹھا کر گفٹ دے دی تو یہ بھی نہیں چلے گا. بیوی کی جو گفٹ ہے وہ بیوی کی ہے, میاں کی ہے میاں کی ہے, ان کے ماں باپ کی, تو ماں کی الگ ہے تو باپ کی الگ ہے, تو اس کی الگ ہے تو بھائی کی الگ ہے. یہ مختلف قوموں میں یہ مختلف رواج ہوتے ہیں تحائف کے, تو جس کی ہے یہ اسی کی ہے. دوسرا اس میں تصرف بے جا کرے گا تو گناہگار ہوگا, یعنی کہ شریعت سے ہٹ کر تصرف ایسا کرے گا جو عرف سے ہٹ کر ہے تو وہ گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے ساتھ براہ راست کال پر اسلام بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ پاک سے بابا کی بارگاہ میں روحانی روحانی فضا سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں بابا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اور وعلیکم السلام. بابا جان بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ شہزادہ بلال احمد برکہ تمالیہ کی آج شادی کا دن ہے, ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے پاپا جان کے گھرانے میں شہزادے کی شادی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ان کی جوڑی کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. پاپا بہت بہت مکہ پاک سے مبارک. خیر مبارک. اور جزاک اللہ. آپ کے خدمت میں ثواب کا تحفہ عمری کا تحفہ پیش کرتے ہیں. بابا حکم فرمائیں کیا اور تحفے پیش کریں. مکہ پاک میں ماشاء اللہ شریف بھائی بہت کچھ ہے, مدنی چینل کی بہار ہے. آپ نے طواف اور عمرے کا تحفہ صرف مجھے پیش کیا یا میرے دولہے کو یعنی کہ میرے غلام زادے کو اور میری بہو کو بھی دیا؟ پورے گھرانے کو, پورے گھرانے کے لیے بابا جان. ہماری ہر نیکی آپ کے پورے گھرانے کے لیے بابا, خاص طور پہ شہزادہ بلال اور نئے جوڑے کے لیے تو بہت بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, سلامتی رکھے انہیں اور ان کی درازی عمر کرے اور جلد جلد مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے آپ کے ساتھ. آمین. انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا صوبہ بھی انشاءاللہ اور نئے جوڑے کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اللہ تاریخ بھی دے دیجیے قافلے کی. انشاءاللہ جلدی جلدی انشاءاللہ سردی بنی چھٹیوں کی تو میں انشاءاللہ یہاں بھی دوں گا اور پاکستان میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی 12 دن کی انشاءاللہ ترقی کروں. انشاءاللہ جو اور آپ کے ساتھ اسلام بھائی جمع ہے وہ بھی کچھ ان کی طرف سے بھی قافلے کے تحفے, کیونکہ ہم کو مالی تحفے تو ہمارا یہ اب بھی یاددانی کروا دوں کہ نہ میرے بیٹے کو گفٹ باکس آپ نے دینا ہے, نہ کوئی لفافے میں ڈال کر رقم دینی ہے, نہ بغیر لفافے کے دینی ہے. ہم کو مطلب لینے کے مدنی قافلوں کے تحفے چاہیے, دعاؤں کی سوغاتیں چاہیے, درود و سلام کے گجرے چاہیے. بالکل بابا بے شک دعائیں دیجیے. مال نہیں ہم کو مدنی قافلوں کا تحفہ چاہیے, لیکن یہ دعوت کی دھومے بچے ایسے کوئی مدنی کاموں کے ہم کو مطلب گفٹ آپ عنایت فرمائیے. تو مکہ شریف, تو مکہ شریف تو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے الحمدللہ. تو مکہ شریف سے کتنے صاحب قافلے میں سفر کر رہے ہیں, کب قافلہ سفر کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بابا جلدی انشاءاللہ جیسے ہی ترقی بنی تو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اور انشاءاللہ قافلہ 12 دن کا پورا دیں گے انشاءاللہ, اور کوشش بھی کریں گے کہ اسی مہینے ربیع الاول کے مہینے میں غوث پاک کی یادی شریف میں انشاءاللہ اعلان کریں گے. جتنے زیادہ تعداد انشاءاللہ ہوگی تو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے ماشاءاللہ. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں, ڈاکٹر رفیق صاحب جو کارڈیولوجسٹ اور مکہ مکرمہ کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں دعوت اسلامی کا. ماشاء اللہ یہ 12 دن کے قافلے میں سفر کریں گے, تو یہاں بھی جو ڈاکٹر ہوں یا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں جو ڈاکٹر حضرات ہوں تو وہ بھی مطلب اس پر غور کریں کہ ڈاکٹر بھی ٹائم دے سکتے ہیں, وہ بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں, مدنی کام وہ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کام کر سکتے ہیں کہ مریض ان سے مطلب یعنی کہ بہت سارے مریض مانوس ہوتے ہیں اور مریضوں یعنی مریض ان کے سامنے وہ عاجزیت کرتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر ان عاجزیوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنائیں اور نیکی کی دعوت ان کو بھی پہنچائیں. الحمدللہ بابا یہاں پہ عرب شریف میں نیلسیٹ کے ذریعے مدنی چینل کی بہاریں الحمدللہ, ہمارے ہاسپٹل میں بھی مدنی چینل جو ہمارا کمرہ ہے اس میں بھی مدنی چینل آتا ہے الحمدللہ. دوسرے ممالک کے عربی اسلامی بھائیوں کو بھی بتایا جاتا ہے, جب بھی خاص طور پہ کوئی ایسی بہار ہوتی ہے تو ان کو بھی پیش کی جاتی ہے. عرب کے ماشاء اللہ اسلامی بھائی کے ڈاکٹرز ہیں, سودان کے اہل محبت اور مصر کے اور بہت سے اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھتے ہیں. اس طرح کا انداز ہے اور جو روحانیت اور جو ہمارے یہاں پر مدنی چینل میں جو غیر شرعی معاملات نہیں ہوتے اس کو دیکھ کر اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ کوئی ایسا چینل بھی ہے جس میں کوئی ایسی خرابات نہیں ہوتی اور کوئی ایسی بدنکاہی کا کوئی ایسا کوئی. ہاں الحمدللہ نہ موسیقی ہے نہ عورت ہے ہمارے یہاں, اللہ رسول کا نام ہے الحمدللہ. یہ باہر کا نام لیا ڈاکٹر صاحب کا تو مجھے باہر یاد آ گئی سبحان اللہ. آج ہی مجھے ہمارے اپنے شورا نے بتایا کہ مجھے فون آیا کسی شہر سے کہ ایک غیر مسلم کو ہم نے کل یا پرسوں کل کا مدنی مذاکرہ کل کے مدنی مذاکرے میں اس کو بٹھایا ہم نے, تو غالباً 15 منٹ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے, وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ ہو تمہارا اسلام ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے مجھے اپنے اسلام میں داخل کر. تو الحمدللہ 15 منٹ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر الحمدللہ اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن ہوئی, تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میں سارے غیر مسلموں کو دنیا کی دعوت دیتا ہوں جو اس وقت مدنی مذاکرہ اگر دیکھ رہے ہیں یا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, آ جاؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ, اسلام کا دامن بہت وسیع ہے, زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے گا آپ کا. توبہ کرو, کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ, سارے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے, نیا اکاؤنٹ آپ کا شروع ہوگا. تو جلدی جلدی آ جاؤ, دیر مت کرو. آپ سوچو گے کہ میں غور کرتا ہوں, ابھی سوچتا ہوں, اس کا مشورہ کر لوں, اس کا مشورہ کر لوں, تو پھر یہ کہ بات مشکل ہو جائے گی. موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا, اور موت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا, اب بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے فوراً سے پیشتر آپ ایمان لے آئیے اور توبہ کر لیجیے, مسلمان ہو جائیے. ہاں ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اب بھائی یہ آپ نے جو ڈاکٹر صاحب نے جو کہ قافلے کی نیت کی ہے, تو مرکز الاولیاء لاہور سے یہ ڈاکٹر حسن ہیں, یہ انہوں نے بھی ابھی ایس ایم ایس کیا ہے کہ میں بھی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ اسلامی بہنوں جو ہماری مجلس اسلامی بہنوں کی انہوں نے جو اس پر جو تحفے بھیجے ہیں تو ان کی آپ یہ تھا میرے ہاتھ میں پرچی آئی ہے کہ 26,65,439 قرآن پاک کا تحفہ. سبحان اللہ. 1,84,45,954 سورہ یاسین. سبحان اللہ. یہ 409,452 سورہ واقعہ. سبحان اللہ. 170,921 سورہ ملک. سڑسٹھ لاکھ اڑتالیس ہزار سے چھ کروڑ چوہتر لاکھ اسی ہزار چار سو سینتالیس میں ایسا ہی کچھ ہے. کلمہ طیبہ چھ ارب چوہتر کروڑ اسی لاکھ تین ہزار چار سو سینتالیس. تو بابا یہ اسی طرح کروڑوں اربوں میں فکر بھی نہیں پڑا جا رہا بابا. تین ہزار چھ سو اڑتیس اسلامی بہنوں نے نکاحوں کا قفل مدینہ لگانے کی نیتیں پیش کی ہیں. نو ہزار چھ سو بانوے اسلامی بہنوں نے فقدان سنت کا درس دینے کی نیت کی ہیں. اور ماشاء اللہ نو ہزار ایک سو تیرالیس اسلامی بہنوں نے ادا کا دورہ کرنے کی نیت پیش کی ہے. اور دس ہزار آٹھ سو تو ڈبل بارہ روزانہ کیسٹ بیان سننے کی نیتیں کرنے والی ہیں. آٹھ ہزار آٹھ سو ستانوے عمر بھر کی نیکیاں اس سال کی ہیں ماشاء اللہ. اور بھی بابا مدنی قافلوں وغیرہ کے نیتیں ہوتی ہے سارے تحفے آئے ہوئے ہیں سارے صرف دولہا کو کی ہیں. بابا لکھا ہوا یہ ہے کہ شہزادہ یتار کی تقریب رخصتی کے موقع پر مسجد اسلام بہنوں کی طرف سے مدنی تحائف حاضر ہیں. کس کے لیے یہ بس یہ لکھا بابا میرے پاس پرچی یہ آئی ہے. بلال کے لیے, بلال کے ابا کے لیے, بلال کی بہو کے لیے, یا کیا مت کس کے لیے؟ اسلامی بہنیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے بابا یہ تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے. بلال کے مبارک بات مجھے پتا چلا تو ہمارے پاس اس وقت براہ راست کال بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ نہیں برکاتہ. کون کون سر مبارک؟ ہلو. اچھا مفتی عبد الحلیم صاحب ماشاء اللہ مرحبا. جی جی ارشاد. مجھے ابھی ابھی خبر ملی, مجھے ابھی ابھی خبر ملی عزیزم جلال رضا صلی اللہ ابھی میرے گھر میں روسی بن کر بیٹھے ہیں اور مستفی ہونے والی ہے. خیال آیا کہ کم سے کم آپ کو کاروبار پیش کروں. مولا کریم عزیزم بلال وسلم کو سلامت رکھے, آپ کے ادارے نصیب فرمائے اور باپ کا صحیح مشین بنائے اور رخصتی ہو رہی ہے. مولا کریم آپ کو بہو مبارک فرمائے اور بہو گھر میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک گھر اس کے لیے مبارک ثابت ہو اور آپ کے ادارے کا سروپن ہے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین سنیت کی خدمت کے شرف قبولیت سے نوازے. آمین. ہماری ہزاروں دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ واضح تک. آمین ماشاء اللہ. عزیزم بلال کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو دعائیں اور مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بلال آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت بلال میاں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو بابو بلال جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور سیدنا بلال کا عشق آپ کو عطا فرمائے. آمین. اور بلال میں آپ پوری زندگی گلتا رہے اور آپ کی اس انسانی زندگی کو مولا کریم کی سوار بنائے. آمین. اور آپ کی رسی کا احاط اللہ تعالیٰ کے لیے سکون قلب اور آپ کے تارین کا ذریعہ بنائے. آمین. اور دین مسلم کی خدمت ان کے ذریعے ہو اور مولا کریم سے رہ کے سے نواز کر نجات کا ذریعہ اور بخشش کا سامان بنائے. ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہوں. آمین. مولا کریم آپ کے تارین کی وجہ سے معلوم. آمین. جزاکم اللہ خیرا. میں آپ کو اپنی سلسلے تعزیہ رضیہ رعایہ کی بھی اجازت دے رہا ہوں اس مبارک مسجد موقع پر. مولا کریم آپ کو خوش رکھے اور انشاءاللہ وقت آنے پر انشاءاللہ اس کو سمجھ میں بھیج دوں گا آپ کے پاس. جزاکم اللہ خیرا. اللہ پاک سلامت رکھے. آمین. دعا میں آتے سلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ما شاء الله وہ جہیز سے متعلق مدنی پھولا بتا کر رہے تھے کہ باپ تھک جاتا ہے بیٹی کا جہیز جمع کرتے کرتے, لیکن اب وہی اب یہ زیادت کی طلب اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت مضموم ہے, اور اگر ویسے ہی اگر باپ ہی پسند کرتا ہے کہ بیٹی کو میں جہیز بہت زیادہ دوں اس لیے وہ کڑ رہا ہے تو اس کے نصیب. آپ نے ابھی بیان کیا کہ وہ لڑکا یہی سب کچھ دے, گھر بھی دے یہ سب دے, لیکن فی زمانہ بابا اسلامی بھائی اتنی طاقت بھی نہیں رکھے کہ وہ مکان وغیرہ کا اپنا ذاتی کوئی ایسا انتظام کر لے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اب شادی بھی کرنی ہوتی ہے, الگ ساتھ رہتا ہے تو بابا اس میں یہ مسائل تو ہیں, خود بے پردگی کے مسائل ہیں, نا اتفاقی کے مسائل, الگ لیتا ہے تو اخراجات بہت ہیں. صبر کرے, صبر کرے. اور کیا ناجائز کام کی جات تو نہیں ملے گی, کیونکہ نکاح فرض ہے تو اس کے دوسرے احکام ہوں گے, یا واجب ہے تو دوسرے احکام ہوں گے. تو بابا یہ لوگوں کو سمجھانا کو سستا کر دیں حساب کتاب. اب میں تو یہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. نکاح مہنگا ہو بابا, بہت مہنگا ہو. نکاح مفت ہے, ساؤ مفت ہے, مطلب وہ ہے نا کہ دس درہم میں کتنے وہ جہیز مہر, مہر کی رقم کم سے کم دس درہم. اب دس درہم کی رقم کیا بنے؟ دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی. چاندی کتنے کا تولہ ہے فی زمانہ فی الحال؟ پانچ سو, ساڑھے پانچ سو. چھٹی کے چھ سو, تو پونے تین تولے مہر ہے نا, تو چھ تیرے اٹھا سترہ سو. تقریباً سترہ سو روپے میں, یعنی کہ مہر واجب ہوتا ہے تو جیسے کہ سترہ سو روپے دے کر ہی فی الحال آج کی تاریخ چار ربیع الغوث چودہ سو اکتیس سنہ ہجری میں تقریباً سترہ سو کے مہر میں نکاح ہو سکتا ہے. دعوتیں کرنا کوئی شرط نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا نا, سب سے بڑا ولیمہ, اس میں ایک بکری ذبح کی تھی. بکری سے مراد یہ وہ مادہ بکری نہیں ہے, میں نے لیڈیز بکری نہیں, مطلب بکری مانے بکرا نے لیڈی, مطلب وہ عوام تو بکری مانے وہی دودھ دینے والی بکری سمجھتے ہوں گے نا, تو جب بکری بولتے ہیں تو بکرا دمبا دمبی بھیڑ بھیڑا یہ سب شامل ہوتے ہیں. تو ایک اب آج کل اس کو بکری نہیں بولتے بکرا بولتے, تو ایک بکرا سمجھو کہ سب سے بڑا ولیمہ کیا اس میں ایک بکرا ذبح کیا تھا. یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے بھی رضا کے ولیمے میں دال چاول گھر میں پکوائے تھے, اور حاجی بلال کے ولیمے میں بھی کل انشاءاللہ میں دال چاول گھر میں, یہ ترکیب ہے ہماری کہ دال چاول ہمارے گھر میں تھوڑے سے پکا دیں گے انشاءاللہ وہ کھلائیں گے. وہ بھی ذرا سب کو دعوت دے نہیں سکتا, میرے لاکھوں کروڑوں ہیں, ایک کو دوں گا. تو میں نے بس وہ جو ترکیب ہے خاص کر یعنی کہ مرکزی مجلس شورا کے راکین, اور چونکہ مجھے عالموں سے محبت بہت ہی تو سب جانتے ہیں, تو ہماری دعوت اسلامی کے جو مفتیان کرام ہیں اور نائب مفتی ہیں یعنی کہ یہ میرے خصوصی مہمان ہوں گے. پھر وہ دو چار ظاہر ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اندر شدہ شریک ہوتے ہیں, ورنہ یہ کہ جو خصوصاً جو میرے مدعو خاص کر جو ہیں وہ یہی ہیں اراکین شورا تمام کے تمام جو یہاں باب المدینہ میں. باہر والوں کو بھی میں نے کہلوا دیا ہے کہ دعوت دی ہے لیکن کہلوا بھی دیا کہ تکلف نہ کریں, اپنے مدنی کاموں میں آپ کی رکاوٹ پڑے گی آپ آئیں گے تو اس لیے آنا ضروری نہیں ہے, تو دعوت دے دی. اس طرح کو دعوت دیتا بھی نہیں گیا آنا مت, دعوت لے لو, یہ دعوت نہیں ہوتی. لیکن ہماری اپنائیت ہے, ہمارا ماحول جو الحمدللہ یہ سب شورا والے میرے بچوں کی طرح بہت محبت کرتے, تو اس لیے ان کو انہیں کہہ دیا ہے کہلوا دیا ہے. ایک کات کو تو میں نے خود بھی کہہ دیا کہ میں نے کہا اس لیے آنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں, مگر وہیں رہنا شہر. تو اس طرح یہ کہ میرے مہمانوں کی آپ نے تعداد سن لی کہ یہ گنتی کے پھر وہ چند ایک ساتھ رہتے ہیں یا چکا دکا کوئی اس طرح شریک ہو جائیں گے. بہت مختصر ترین کل ولیمہ مغرب کا عشاء انشاءاللہ نپٹ جائے گا. پھر وہ اجتماعی جو یعنی کہ مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ کل بیٹھ جائیں گے عشاء کے بعد. یہ ہوا ہے کہ آپ کی دعوت پر, کیونکہ آپ کی ولی یہ دعوت جو تھی مدنی مذاکرے کے حوالے سے دنیا بھر میں دی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کھانا تو کی آپ نے وضاحت کر دی, تو اب جو جس طرح لوگوں کو گھر میں پکا دیں اپنے اپنا کھا لیں گے انشاءاللہ. ولیمے کی نیت کر کے, ولیمے کی نیت اب ہو جائے گا علماء سے پوچھ. نہیں تو میں کب کہتا ہوں کہ وہ ولیمہ ہوگا جو یہ کھا لیں گے, جسے روز کھاتے ہیں لیکن دنیا کھانا کھلاتی ہے, اور آپ ولیمے میں مدنی مذاکرے کے نام پر انشاءاللہ علم دین کا مدنی پھول عطا کر دیجیے گا. تو کل بھی انشاءاللہ عزوجل کم و بیش 9:15 مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ, تلاوت نعت شریف اور پھر سوال جواب کا سلسلہ. عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں 9:15 ہے, تو اس لیے آدھا گھنٹہ تو چاہیے اس میں فرض سنت وغیرہ. 9:15 تقریباً میں یہاں آ گیا تھا اپنے نشست پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں مدینہ. جی السلام علیکم. خدا سے کرو لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کی دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ وہ برکاتہ کہنے کی عادت ڈالی ہے, تو اور 10 نیکیاں آپ کی بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. گھبرائی تو گھبرائے ہو ماں باپو تو موزم سے توفیق. ہاں بولو بولو عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. توفیق بھائی ٹی وی آواز بند کر ہی دو. جی آپ آئیں گے بہت بہت مبارک آئیں گے. جزاک اللہ خیر مبارک. حاجی اسلم کے بہت بہت مبارک. امید ہے مدنی چینل سے سنی کن موجود نہیں رہا. حاجی بلال کے خصوصی خصوصی وہ مبارک. خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک. بلال جو آواز آئیں کہ امید ہے پوجی ہوئی انہوں دعا میں خصوصی دعا میں خصوصی یاد رکھا بابا اللہ تعالیٰ آپ تو موزم کی فیضان مدینہ لے کے آئی بار گئے دیکھ کے سونا میں دعا کی درخواست ہے کہ فیضان مدینہ الحمد للہ تعمیر سے ہے آئی نظر کرم ہے. بس بابا دعا فرمایا جائے کہ بس جلد سے جلد جو ہے نا بڑے مشکل حل تھی نا الحمد للہ بھائی فیضان مدینہ جلد سے جلد آباد کی. آمین آمین. بلال اللہ تحفہ آدمی توفیق حاجی بلال اللہ تحفہ ایسا کیا پیش کرو جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دن بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے. مگر گھڑی کا وقت ہمارا ہے مدنی قافلے کے لیے وقت ہم نہیں دے سکتے. یہ دن بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے. مدنی قافلے میں سفر مدنی قافلے ہو تو پڑھو انشاءاللہ بابا کدے انشاءاللہ کدے تاریخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب. کل انشاءاللہ عزوجل ولیمہ ضیافت و دیگر دعوتوں سے متعلق ہمارا یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اس سلسلے میں اگر آپ اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو آپ مدنی چینل کے ناظرین ممکن ہے کہ اپنی اسکرین پر فون نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے, یا میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو feedback@madnichannel.tv یہ ای میل ایڈریس ہے. آپ چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر اپنا سوال یا اپنے تاثرات میل کر دیں, اور چاہیں تو بھی مدنی مذاکرے کے بعد اپنے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. امید ہے کہ فون نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا. ابھی بھی ایک اسلام بھائی کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ امیر سنت نے جو شادی بیاہ میں جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں اس کی جو نشاندہی فرمائی ہے, تو ان کو چونکہ شادی شدہ تھے اسلام بھائی نے, تو انہوں نے ندامت کا بھی اظہار کیا ہے اور امیر سنت سے توبہ کا بھی کہا ہے کہ آپ توبہ کروا دیں گے. آج تک جن جن کو انہیں شادیاں کی ہیں ان شادیوں میں جو جو غیر شرعی رسومات ادا ہوئی ہیں ان سے بھی توبہ ہو جائے, اور اس کے علاوہ با عمومی طور پر بھی جو توبہ ہوتی ہے ہمیں وہ بھی آپ کروا دیجئے, اور ساتھ ہی بیعت بھی کروا دیجئے کہ امیر سنت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, بشارت نشان ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں توبہ کے اراکین بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص توبہ نصیب فرمائے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور بیعت بھی کروا دیں. جو اسلام بھائی کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر لیں, یعنی امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائع پیر ہیں وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا, اور وہ شجرہ کے اوراد و وظائف جو امیر سنت نے مرتب فرمائے ہیں اس کے پڑھنے کی اجازت بھی ہر مرید و طالب کو ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گی. امیر سنت بارگاہ میں عرض توبہ بھی کروا دے اور مرید بھی بنا دے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بابا بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ایس ایم ایس آئے, آپ کو اور بلال بھائی کو مبارکباد بھی پیش کی ہے اور سلام بھی اور دعا کے لیے بھی کہا. علیکم وعلیکم السلام, خیر مبارک. ایک چٹھی بھی صاحب بھائی نے ابھی مجھے دی تھی یہاں موجودین میں سے, کہ میں نیت کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی اپنی بچیوں کی شادیوں میں ایسا ہی کروں گا. ماشاءاللہ. کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیٹرڈے ہفتہ ہے نا, سلام ہی ہوگا. مدینہ شریف سے. سبحان اللہ. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میری طرف سے اور غلام زادہ بلال کی طرف سے اور سارے حاضرین کی طرف سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیجیے. ابھی کہہ دیجیے, ابھی کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ہم سب کی نیت سے. جزاک اللہ, بلکہ جزاکم اللہ. ارشاد. بابا بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. مدینہ چیف کے کافی سامنے موجود ہے یہاں. ماشاء اللہ. سب مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خیر مبارک. جناب حضور کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خیر مبارک. جزاکم اللہ خیرا. ان شاء اللہ عز و جل ایک مدنی قافلہ تیار ہے, اسی جمعرات کو باب اجتماع سفر کرے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب. ریکارڈیڈ سوال سنا دیں. ستارہ باسف تنویر, منگنی اور شادی کے دوران کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال, کی اور منگنی کی جگہ یعنی کہ نکاح, یہ ٹھیک ہے یا منگنی کرنی چاہتا ہے؟ مطلب منگنی اور شادی کے درمیان وقفہ, اور دوسرا منگنی کی جگہ نکاح ہونا چاہیے یا منگنی ہی ٹھیک ہے؟ منگنی دراصل نکاح نہیں ہے, منگنی تو ایک وعدہ ہے کہ ہم نکاح کریں گے, تو جب نکاح کریں گے تبھی ہوگا. اب اس کے لیے وقفے کی تو کوئی روایت گزری نہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نکاح تو خیر بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا, ہے نا, رخصتی بعد میں ہوئی, مگر منگنی اور نکاح میں وقفہ کہیں پڑھا نہیں ہے کہ کتنا ہو. بازار تو یہی لگتا ہے کہ کوئی اس میں قید نہ ہو, فریقین آپس میں جو طے کر لیں, کوئی روایت سے گزری نہ لگتا, واللہ علم. مگر ایسا لگتا ہے کہ منگنی کرنے کے بعد زیادہ طول نہ دیا جائے. موجود حالات ایسے نا, پھر وسوسے سے ہے کہ وہ جادو کروا دیا تو اس نے اس کو چڑھا دیا تو اس نے اس کو چڑھا دیا تو وہ صاحب منگنی ٹوٹ گئی, تو وہ گناہوں کا سے لا امڈ آتا ہے, اور غیبتیں, تومتیں, بدگمانیاں, وہ بہت گناہ ہوتے ہیں. تو چک منگنی پٹ گیا, اگر ہو جائے تو شاید وہ گناہوں کا سلسلہ کم ہو. اسی طرح نکاح کے بعد وہ جلدی جلدی رخصتی بھی کر دی جائے, کہ ورنہ پھر شاید وہ کچھ اور گناہوں کے سلسلے چل پڑے. اور یہ منگنی کے بعد وہ جو سلسلے تحائف کے ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت, ناقابل برداشت ہوتے ہیں, جس میں لڑکی والا فریق جو ہے وہ بیچارہ بہت پستا ہے, اور اس میں رشوتوں کی بڑی صورتیں بعض اوقات بنتی ہیں, بلکہ اکثر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھا جاتا ہے کہ فریقین جو ہوتے ہیں, جو سسرالی یا اس طرح کے جن میں مزنیاں آپس میں ہوتی ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں, ان میں بھی کئی مواقع پر غیبت کی نحوست ایسی چھا جاتی ہے کہ آپس میں پھر ٹھیک ٹھاک جنگ چھڑ جاتی ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ فریقین کی آپس میں اس طرح کی غیبتوں کی جو مثالیں بیان ہو جائیں تاکہ اس گناہ سے بچنے کا بھی ذہن بنے, اور اس سے پہلے کہ غیبتوں کی آپ مثالیں بیان کریں بابا اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیں. کریں غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. کفر مدینہ, کفر مدینہ انشاءاللہ اللہ, کفر مدینہ, کفر مدینہ انشاءاللہ اللہ, کفر مدینہ مدینہ انشاءاللہ اللہ. صلوا علی الحبیب. یہ دیکھیے غیبت جو ہے نا یہ بہت تباہ کن ہے اور اس میں بڑے ہولناک عذابات ہیں. سرور کائنات چاہے موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے, تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں, اور ان کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرماتا, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے. اور غیبت کی تعریف بھی ذہن میں ہونی چاہیے. یعنی غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی نے موجود عیب کو بطور برائی پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. تو اب جو میں مثالیں پیش کروں گا تو اس میں بعض صورتوں میں یہ غیبت ہی ہوگی بلکہ اکثر صورتوں میں, لیکن کہیں یہ تہمت بھی ہوگی, یہ مثال تہمت میں بھی جائے گی, کہیں بدگمانی, تو بدگمانی بھی خیر دل کی غیبت اس کو علماء نے کہا ہے, اسی طرح کہیں یہ جائز کی صورت میں بھی جائے گی, ہو سکتا ہے کہیں واجب کی صورت بھی بنتی ہوگی. تو اس لیے وہ مثالوں پر آپ غور کر فرما لیں جو دے رہا ہوں میں, کہ عموماً یہ مطلب برائی بیان کرنے کے لیے بڑبڑ بڑبڑ لوگ کرتے ہیں بھڑاس نکالنے کے لیے, تو یہ وہی گناہ بری غیبت ہوتی ہے. چنانچہ میرے ہاتھ میں اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں موجود ہے. اس میں غیبت کے متعلق بہت سارا مواد ہے, غیبت کے عذابات, اس کی تعریفات اور بہت کچھ ہے. مثالیں شاید 1800 سے زائد مثالیں اس میں غیبت کی. اس کے اسی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 359 سے شروع ہو رہی ہیں. مثالیں غیبت کی ہلاکت خیزیاں کے 17 حروف کی نسبت سے مغنی شادی میں غیبتوں کی 17 مثالیں. جب رشتہ طے ہوتا ہے تو فریقین میٹھے میٹھے بن کر ترکیب بنا لیتے ہیں، مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے. اس کی 17 مثالیں ملاحظہ ہوں. بے مروت لوگ ہیں، یعنی ایک فریق دوسرے کے بارے میں کہتا ہے بے مروت لوگ ہیں، گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، یعنی بے مروت لوگ ہیں گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، پھر کہلوا دیا یا فون سے ہی گزارا کر لیا، ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا. ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کے ساتھ لانے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے. میں دعوت میں گیا تو سسر نے مجھے خاص لپ نہیں دی، مجھے یہ تک نہیں بولا کہ اور کھاؤ. لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے کوئی دعوت نہیں ملی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کنجوس مکھی چوس ہے. کھانے کا صرف پتیلا بھیجوا دیا، دیگ آنی چاہیے تھی. ساس کا دل بہت چھوٹا ہے، آم کی صرف ایک کی پیٹی بھیجی اور آم بھی بس ایسے ہی تھے. بڑے بھائی کے لیے گھڑی، باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی، مگر ہر چیز گھٹیا پکڑائی وغیرہ وغیرہ. ان میں بعض تو وہ غیبتیں ہیں جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہے تب بھی غلط نہیں، کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے. مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے کے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے، تو یہ رشوت ہوئی. لڑکی والے اگر تحائف نہیں دیتے تو لڑکے والا فریق تانے مہنے دیتا ہے، لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے آم کی پیٹیاں اور کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں. نیز رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر ولایت یعنی زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو کر دے، مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے. یہ جزیہ میں نے فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ 257 کا پیش کیا. یاد رکھیے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہر راشی والمرتشی فی النار یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے. اکیلا اس میں لکھا نہیں، مختلف علاقے. بھائی یہ مثالیں آپ نے پیش کی ہیں، اب ہر مثال اپنے اندر بحث رکھتی ہے. جی تو اس پر توبہ جو آتے ہی جاری غیبتیں ہوئی اس کی کیا صورت ہو؟ یہ اس میں غیبتوں کی توبہ کی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعام میں توبہ کرے اور اپنے لیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اگر جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو پتہ چل گیا تو اب اس سے بھی اچھی طرح معافی مانگے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، یعنی اس کی جائز تعریف کرے اس کے سامنے اور اس کو اچھی طرح معافی مانگے. یہ اس کی توبہ کی ایک صورت. اور شادیوں میں رشوت جو لی جاتی ہے آم کی پیٹیاں اور یہ اس طرح کی جو رشوت, جبکہ ضرر سے بچنے کے لیے دی ہیں, تو یہ انہیں جس طرح کی بھی رشوتیں کسی نے شادی کے دوران جس کی مثالیں کافی گزری, تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے. غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 360 پر لکھا ہے کہ جس نے رشوتیں لی ہو, یعنی شادی کی رشوتیں ہو یا اور کسی یعنی کے طور پر, جیسے کسی پولیس والے نے رشوت لی مثلا, تو ان سب کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اب نادی میں تو صرف زبانی توبہ کافی نہیں, توبہ کے ساتھ ساتھ ساری رشوتیں ان کو لوٹانا ہوں گی جن جن سے لی ہیں, وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے, ان کا بھی پتہ نہ لگے تو فقیر کو دے دے. رشوت کی مزید معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول صفحہ 540 تا 554 کا مطالعہ فرما لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عجب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھائی, آپ نے ابھی جو 17 مثالیں پیش کی ان میں شروع کی چند ایک باتیں جو محسوس ہو رہی تھی, وہ دعوت, کہ صحیح دعوت نہیں تھی, گھر آ کر دعوت نہیں تھی, بیٹھ کر دعوت نہیں تھی, کھڑے ہو کر دعوت نہیں تھی, کپڑے صحیح پہن کر دعوت نہیں تھی, اور پوری دعوت نہیں تھی, فون پر دعوت دے دی, ایس ایم ایس پر دعوت دے دی, آ کر دینی چاہیے تھی, خالی خود آ گئے, فلاں کو لانا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ دعوت ایک ہے جس سے بڑا ہی اس میں فتنہ فساد ہوتا ہے, اور اس کا ایک مطالبہ ہے کہ سامنے والے کو کہ مجھے ایسی دعوت چاہیے, اتنی دعوت چاہیے, اتنوں کی دعوت چاہیے, یہ بھی کچھ جھگڑوں کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سبب بنتا ہے. اب اس میں ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق چلایا جائے, جیسے بھی انزل الناس منازلہم کی حدیث بھی موجود ہے کہ لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق, ان کے مناسب کے مطابق سلوک کیا جائے. خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس حدیث کے تحت اب میں کچھ عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو ایسے ہی ایک مدنی پھول دے رہا ہوں کہ چونکہ دعوت صحیح طریقے سے نہ دینے پر مسائل ہوتے ہیں, لہذا سسرال وغیرہ میں دعوت دینی ہو تو موجودہ عرف اور رواج کے مطابق دعوت دی جائے. صرف فون پر دعوت دینے سے اگر کام چل جاتا ہے, مدینہ مدینہ آج کل دیکھا چل رہا ہے, جہاں چل رہا ہے, جہاں نہیں چل رہا تو وہاں جھگڑے اور فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس چلا جائے, ٹھیک ہے, آ جائے اور دعوت دے دے. اچھا, یا ایس ایم ایس سے جہاں چل جاتا تو ٹھیک ہے, ایس ایم ایس چل جائے. اب جیسے کہ میرا اپنا ماحول ہے تو اب میں نے خود دعوت ابھی تک نگران شورا کو بھی نہیں دی, میں سچی بات کر رہا ہوں, ابھی تک ان کو میں نے دعوت نہیں دی ہے, لیکن ان کو میں نے کام سونپا تھا کہ تمام اراکین شورا کو اور مفتیان کرام اور نائب مفتیوں کو دعوت دے دو, تو یہ میرے یوں نمائندے, لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی آ جانا. اچھا, یہاں اندر اسٹوڈ ہے, یہاں اندر اسٹوڈ ہے کہ یہ آئیں گے, مجھے پتا ہے میری دعوت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میری نواسیوں کے ابو کو میں نے کہا, یعنی داماد کو, میں نے کہا تم کو دعوت دینی پڑے گی, وہ نہیں نہیں گھر میں کوئی دعوت تھوڑی ہوتی ہے. تو اس طرح جہاں جیسے ماحول ہے تو وہاں یہ چل جاتا ہے, اپنائیت کے ماحول میں. میں نے اپنے ساتھ جو اسلام بھائی چندے کو آتے جاتے ہیں مخصوص, ان کو بھی دعوت نہیں دی, لیکن یہ اندر چھوڑے گا, یہ کھانا کون چھوڑے گا. تو یہ ان کی عقیدت اور محبت ہوگی, نہ کہ کھانے کی ہرس, اللہ روز کھلاتا ہے اس کا کرم ہے. تو میں نے کوئی عمدہ آئٹم ہے تو دال چاول کی وارننگ تو دے ہی دی ہے, دال چاول ہوں گے انشاءاللہ, وہ بھی گھر کے پکے ہوئے, ورنہ دیکھ کے پکے ہوئے کچھ زیادہ ہی وہ گھی. ہم لوگ تو صحیح بات ہے کہ وہ آپ کو تعجب ہوگا, ہمارے یہاں دال بھی پانی میں پکتی ہے, کھانا ہو تو کھائیں ورنہ گھر پہ جا کے کھائیں, پانی میں پکی ہوئی دال اور ابلے ہوئے چاول, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا وہ تیل ہو تو شاید. اس طرح کی انشاءاللہ آپ کو کل ولیمے میں دعوت کھلائیں گے، تھوڑا گوشت میں چلو ڈال دیں گے بس انشاءاللہ. ورنہ ہے کہ میں تو سب کو پورا کرنی سے میرا خالی یہاں کا مدنی چینل کا عملہ جو ہے ایک بھی نہیں کہا میں نے، 140 افراد ہیں نا، اس سے 150 کے قریب تو یہ لوگ ہیں. اچھا پھر اگر خالی باب المدینہ کے ذمہ داروں کو لوں تو شاید 1200 تک پہنچ جائیں، زیادہ ہو جائیں. تو اسی طرح اگر صوبے کے لیں اپنے تو اور بڑھ جائیں، تو ملک کے لیں تو اور بڑھ جائیں. تو میں خالی ایک ملک کا تو ہوں نہیں، 72 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا. تو اس طرح مطلب یہ کہ سارے دوسرے ملکوں والوں کو تو دعوت دینے میں خطرہ بھی نہیں ہے، سارے آ جاؤ تو کون آئے گا. یہ تو بیٹوں کی بات ہے بابا، بیٹیاں تو ہاں اسلامی بہنیں. اب ظاہر ہے کہ وہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس لیے پھر اسلامی بہنوں کو تو مجھے دعوت دینی بھی نہیں چاہیے. تو کم و بیش 72,000 مدنی منے و مدنی منیاں، اور جامعات کے طلبا اساتذہ 40. تو اس لیے وہ عالموں میں میں نے اپنی کریم اٹھا لی، مفتی اور نائب مفتی یہ بڑے عالم ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک سمجھدار ہیں اب، تو ان کو میں نے کریم کو اٹھا لیا، یہ سب کی نمائندگی. مگر نمائندگی بھی اگر سب کی طرح ایک ایک نوالا بھی یہ اٹھائیں گے تو پیٹ پھٹ جائے گا ان کا، اتنے سارے الحمدللہ. تو خیر میں کلی اختیارات ہیں مجھے، اگر دو چار کو اور کو دعوت دینا چاہوں تو مجھے کس نے روکنا. ویسے ہی ابھی ذہن میں ہے کہ اس کو بول دو اس کو بول دو، بول دوں گا، دیکھ منگوا لوں گا. لیکن اب ویسے وقت بھی تھوڑا ہے، مغرب کا عشاء نمٹانا ہے اور جگہ بھی تھوڑی ہے. فیضان مدینہ میں ہی کھلاؤں انشاءاللہ، اپنے مدنی چوک ہے ہمارے اندر ایک چھوٹا سا مدنی چوک نام رکھا میں نے اس کا. اب میں کیا میری دنیا اسی میں، میں کانچ میں تھا، آپ مجھے دیکھتے آپ گھومتے پھرتے مجھے حسرت ہوتی ہے کہ یہ وہی فیضان مدینہ ہے کہ جس میں میں اسی بلال کو اور میرے رضا کو لے کر ہم مطلب یہ بالوں کے گچھے چنتے تھے، جب زیر تعمیر تھا نا لکڑی کی ٹکڑیاں اور بالوں کے گچھے چنتے تھے، ہم لوگ مل کے یہاں دریاں بچھاتے تھے جمعہ رات کو تاکہ اجتماع میں دریوں پہ بیٹھے، فرش کچا ہوتا تھا. آج یہی فیضان مدینہ مجھ پر تنگ ہے، میں کانچ کے باہر نہیں آ سکتا. آپ لوگ یہاں بیٹھے، آپ کو یوں ہوتا ہے کہ یہ ہم سے یوں کرے نہ ملے نہ گلے لگائے، اور میں بھی ترستا ہوں کہ کاش میں آ کر آپ کے اندر بیٹھوں. لیکن اب یہ کہ حالات نے ایسا جکڑا ہے کہ نہ آپ کو بلا سکتا ہوں نہ خود آپ کے پاس آ سکتا ہوں، مجبوری ہے. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے بہت میٹھے میٹھے امتحانات مجھے تو دیے، الحمدللہ اس کا کرم. تو یہ کہ بہرحال مجبوری ہے کہ سب کو، ظاہر ہے کہ وہ سب سمجھتے بھی ہیں کہ دعوت ہو ہی نہیں سکتی سب کی، کروڑوں روپے کا بھی کھانا کھلا دوں تو نہیں ہو سکتا. اتنے سارے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شریک ہیں. ہاں ایک بار وہ بیٹی کا دعوت مشروع کیا تھا کئی سال پہلے، تو وہ اتنی مخلوق آ گئی تھی، اتنی مخلوق آ گئی تھی کہ وہ شربت کے ٹب میں اس طرح گر گئے تھے، مجھے دو مجھے دو کر گئے. دودھ کے ڈب میں امامے گرے تھے، امامے کے بندے گر گئے تھے. یہ بھی ان کی عقیدت ہے، ورنہ کون اس طرح مطلب دعوت کا منتظر، اس طرح دعوت کا منتظر تو سب ہوتے ہیں لیکن اپنا روب بھی رکھنا ہوتا ہے نا، ہم کو نہیں پڑی نہیں کھلاوے تو کوئی بات نہیں. ارے دل چاہتا ہے کہ دعوت دے تو اچھا ہے، ہرس تو ہے نا بندے کو، یہاں ہرس کے بجائے غالباً محبت اور عقیدت غالب ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. تو یہ کہ جس کو دعوت دینی ہے، اب جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے تو کہلوا دیا، اب مجھے پتا کہ کوئی رکنے شورا اڑی نہیں کرے گا کہ خود کم از کم خود فون ہی کیا ہوتا، ہماری اتنی بھی ویلیو نہیں کہ فون کر کے ہم کو دعوت دے، مجھے پتا کہ وہ ایسا سوچ نہیں سکتے. اس طرح میرے اپنے جو دعوت اسلامی کے مفتی صاحبان ہیں اور نائب مفتی ہیں، ان کے بارے میں میرا یہی حسن ظن ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ الیاس نے خود ہم کو نہیں بولا، بیٹے کو بھیج دیتا ہمارے پاس، خود فون ہی کر لیتا، یہ کہلوا دیا کہ آ جانا. الحمدللہ اپنا ایسا ماحول نہیں ہے، تو یوں اپنائیے. تو جہاں ایسا ماحول ہو تو ٹھیک ہے، جس طرح بھی دعوت پیش کر دی. اور جہاں یہ ہے کہ مطلب فون سے گزارا نہیں ہے، بندہ جائے تو دعوت قبول ہوگی، ورنہ گناہوں کا دروازہ کھلے گا، غیبتیں ہوں گی، تو وہاں تو ضرور جانا چاہیے کہ فتنے کے دروازے کو، یعنی کہ سچے ذرائع، یہ سب میں نے کہ ان فتنوں کے ذرائع کا سد کرنا انہیں روکنا ضروری ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. اسی طرح کہیں وفد کی صورت میں دعوت دینا ضروری ہے تو پھر وفد ہی کی صورت میں جانا ہوگا. کہیں چھوٹے کی دعوت سے گزارا ہو جائے گا تو چھوٹا بھی اگر دے دے تو دعوت پر آ جائیں گے, تو چھوٹا دے دے دعوت. اور کہیں یہ امکان ہو کہ وہ یعنی کہ وہ اس کے منتظر ہوں گے, ٹھیک ہے اگر گھر کا کوئی بڑا دعوت دے گا تو آ جائیں گے. تو ایسی سوچ غلط ہے, ہونی نہیں چاہیے. لیکن اب کہیں ایسی سوچ ہے تو پھر احتیاط کرے کہ بڑا ہی دعوت دے, چھوٹے سے نہ دلوائے, تاکہ مطلب ہے کہ آپس کی محبتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں اور اتنے فساد نہ ہوں. تو اب اگر کسی نے دعوت آپ کی مرضی کے انداز میں نہیں دی, گھر کے چھوٹے فرد نے آپ کو ٹیلی فون کر دیا یا بول دیا یا فون کر دیا یا ایس ایم ایس کر دیا جو آپ کی خود ساختہ شان بس دو میں فاسد, آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کی شان کی توہین ہو گئی. تو اس لیے مطلب آپ کو فیلنگ ہے, برا مان رہے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے آپ کو. میرے آقا حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ جھولی نے یوں مطلب کچھ دامن میں سمیٹ کر وہ حاضر ہوا کہ آپ کی ہمارے گھر پہ امی نے دعوت کی ہے, اب ہمارے گھر پہ آئیے. تو آپ نے پیار سے فرمایا بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے وہ جھولی میں تھا وہ دکھا دیا کہ یہ ماش کی دال کھلائیں گے. تو وہ تو میرے آقا حضرت تو بہت بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے کون سے نخرے کرنے تھے کہ تمہارے ابو آئیں گے تو دیکھ لوں گا. یہ کوئی دعوت بھجوانے کا طریقہ ہے؟ یہ علماء کی عزت ہے, یہ علماء کا احترام تم کرتے ہو؟ کیا نہیں آتے ہم, ابو کو بھیج دو, ٹائم ہوگا تو دیکھیں گے. تو اس طرح جو عالم اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی حماقت کا اعلان کر رہا ہے, لوگ اس کے روتے چپ ہو جائیں گے. لیکن کبھی بھی ایسی شخصیت کے لوگ قریب نہیں جائیں گے, بدزن ہو جائیں گے. تو میرے آقا حضرت تو کروڑوں کے پیشوا, زمانہ ہو گیا دنیا سے پردہ کر لیا, ہمارے دلوں پر ان کا راج ہے. لیکن با اخلاق تھے, با کردار تھے اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ تھا. تو انہوں نے اس بچے کی دعوت قبول کر لی, ٹھیک ہے ہم فلاں ٹائم پر آ جائیں گے, آپ آ جانا تو چلیں گے آپ کے ساتھ. تو اس ٹائم پر وہ بچہ پھر آ گیا, وہ تشریف لے گئے تو وہ وہی دال جو تھی وہ اس طرح کا رکھ دیا جو اعلی حضرت کی طبیعت کے لیے, صحت کے لیے مفید نہیں تھی, مجھے مضر تھی, میں آپ کے لیے تکلیف دیتی. لیکن ان کی دلجوئی کی خاطر میرے آقا اعلی حضرت نے چپ چاپ وہ غذا کھا لی, تو اللہ کا شکر ادا کیا, تشریف لے گئے. یہ ایسے مطلب واقعات ہیں کہ آدمی ان کو فالو کرے, یہ نخرے نہیں کہ یہ دعوت دیتا ہوں تو وہ دعوت دیتا ہوں. دیکھو پہلے تو میں نے دعوت دینے والوں کو کیا کہ وہ احتیاط کرے اور اس کی شان کا خیال رکھے, لیکن اب کوئی ایسا دعوت اس انداز میں دے دے تو اس کو بھی اوکے کر دینی چاہیے, ورنہ پھر وہ گناہ ہوگا, دل آزاری ہوگی. اگر جیسے کسی چھوٹے نے دعوت دی, گھر کے چھوٹے فرد نے, اور بڑے نے اور سامنے والے عزیز نے کہہ دیا کہ بڑے دیں گے دعوت تو ہم دیکھیں گے, تو اب چھوٹے کا دل تو ٹوٹے گا نا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. پھر اس طرح غیبت کا دروازہ کھلے گا کہ چھوٹا پھر بڑوں کو بولے گا کہ مجھے یہ جواب ملا, تو بڑا پھر ایک فائر کر دے گا, بڑا مغرور آدمی ہے. اب یہ یا تو غیبت ہے یا تومت ہے. کہ اس کو غرور کہہ دینا یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی کوئی مسئلہ ہے تو کہ یہ بچہ نہ سمجھے دعوت آیا, ان لوگوں کا دعوت کا انتظام بھی ایسے ہی بےچارا بول پڑا ہے, تو اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو بڑے کہیں گے تو ہم دیکھیں گے, کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی تمہارے یہاں دعوت ہے. تو ہمیں اس نے زن کے پہلو ڈھونڈنا آتے ہی, یہ پہلو نکلا نا اس نے زن کا, تو چونکہ اس نے زن کے پہلو نہیں ہے تو وہ فائر ہو جائے گا بڑے کو کہیں گے تو, کہ بڑا مغرور آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. لیکن اب چونکہ بیٹی کا سسر ہے, اس کو دعوت تو دینی پڑے گی, نہیں دیں گے تو بیٹی کو تکلیف دے گا, تو اب کھلاؤ اس کو رشوت, ڈالو کتے کے منہ میں ہڈی, تو اب خود دعوت دی اس کو. ٹھیک ہے وہ آپ آئیے گا, وہ ضرور آئیے گا اور میں بھیج دوں گا تو وہ آپ کو لے جائیں گے. اب یہ سارے لوازمات کرنے پڑیں گے. تو اس لیے دعوت دینے والے کو بھی چاہیے کہ گناہ کا دروازہ بند ہی رہے, کھل گئی, اور دعوت لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر تھوڑا انیس سے چلا لے گزارا کرے. بزرگوں کے اسوہ حسنہ پر توجہ رکھیں. اسی طرح یعنی کہ مذہبی طبقوں میں بھی ہوتا ہے بیانات وغیرہ, اور اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے کہ اگر کوئی عام آدمی دعوت دے یا فون پر دے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. وقت ہو ہم لوگوں کی خوشامد کرے, پیر دبائے, ہاتھ جوڑے, عاجزیاں کرے, حضرت آپ کا خطاب تو یوں تو بھائی وہ تو حضرت آپ آ جائیے گا, یہ تو ڈکشنری میں نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ آ جائیے. حضرت کب کار بھیجیں ہم, کب گاڑی آئے حضور آپ کو لے جائیں گے. ہم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے, ہم کیا کہ خاک دین کی تبلیغ کریں گے. میرے آقا نے جا کر مینا کے خیموں میں خود نیکی کی دعوت دی تھی. کوئی گھوڑا یا پہلے گاڑیاں نہیں تھیں تو گھوڑا اونٹ بھی نہیں بیچتا. تو یہ جس کو دین کی تبلیغ کر رہی ہے نا اس کو یہ لوازمات اس کے لیے نہیں ہوتے. یہ سگے مدینہ ریگنوں میں مرغا بن بن کے جاتا تھا اور اندھیروں میں جاتا تھا, کتے بھونکتے ہوتے تھے اور اپنی مطلوبہ مسجد ڈھونڈ کے پہنچتا تھا, بیان کرتا تھا. آج لاکھوں کروڑوں ویسے نہیں چل پڑے, الحمدللہ اس کو پکایا ہے اللہ کی رحمت سے, بڑی محنت سے پکایا ہے اللہ کے کرم سے. تو اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. محدث اعظم پاکستان, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد ہے. ان کو کسی جلسے میں بلایا گیا اور جلسے کے بعد کوئی خدمت وغیرہ نہیں ہوئی, گاڑی وغیرہ نہیں دی گئی, ہے نا, اپنے کاموں میں لگ گئے اور کوئی خاص توجہ نہیں دی لوگوں نے. تو آپ چل پڑے, آپ کے ساتھ جو خادم تھا وہ بڑبڑانے لگا کہ حضرت بڑے مبروت لوگ ہیں, لے جب آپ کا خطاب کرانا تھا تو یہ تو میٹھے میٹھے بند کرا گئے اور آپ بھاؤ بھی نہیں پوچھتے آپ کا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو ہمارا ہی تھا کہ ہم ہی سارا انتظام کرتے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت دیتے, تبلیغ کرتے. یہ ان کا کم احسان ہے کہ بچاروں نے اتنی بتیاں روشن کی, ہمارے لیے منچ سجایا, ہمارے لیے صوفہ رکھا, ہمارے لیے اسپیکر کا انتظام کیا. ہم نے تو خالی بیان ہی تو کیا, ہم نے کون سی محنت کی ہے. تو اس لیے احسان انہی کا ہے, میں ان کا محسن نہیں ہوں, یہ میرے محسن ہیں کہ انہوں نے مجھے بیان کرنے کے لیے یہ سب تیار کر کے دیا. اب خادم کی کیسی ناک کاٹی, اب میرے ایسا کو حضرت ہوتا تو خادم بولتا نا کہ حضرت یہ بڑے بے مروت ہیں, تو میں بے مروت ہیں, میں بے غیرت لوگ ہیں, علماء کی قدر نہیں کرتے. قدر جب ان کو اپنا جلسہ کرانا تھا تو بڑی خوشامدیں کرتے تھے میری, اور اب ان کا مطلب پورا ہو گیا, ہم نے اتنی دیر گلا پھاڑا, اب یہ یوں ہی نہیں پوچھے کہ حضرت پانی پیئیں گے. تو جلسہ تو واقعی ان کا کر کے آ رہے ہیں نا, وہ اپنا تھوڑی جلسہ کیا ہے انہوں نے. تو نیکی کی دعوت تو سبھی پر فرض ہے نا یار, علماء کا تو منصب ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کرے. تو اگر کوئی مطلب ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی غلطی ہے یا عوام ہے. العوام و کل انعام, وہ بھی میں نے سنا ہے صاحب کو محاورہ, یہ چوپایوں کے معنی بزدل ہو جاتے ہیں, عوام ایک جھٹکے میں بزدل ہو جاتے ہیں. ان کو مطلب یعنی کہ اس طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا. عوام یعنی کوئی جلسے پر بلائے اگر ممکن ہو تو بے شک اپنی سواری پر بندہ چلا جائے, نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں, ان کی سواری منگوا لے, میں کوئی ناجائز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ سواری لے آئیے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اب یہ کہ وہ پیسے بھی ملنے ہی چاہیے, یہ کم کیوں دیے, تو یہ ہم کو یوں تو یہ رکشے میں نہیں چلیں گے, ہم کو گاڑی چاہیے, ہم اسکوٹر کے پیچھے نہیں بیچتے, ہماری شان کے خلاف ہے یہ, ہم مطلب یہ کہ ہم کو کار چاہیے پرائیویٹ. تو یہ اگر کوئی ایسا نخرا کرے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں کوئی عذر ہے, مجبوری ہے کہ رکشے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کار مانگی تو وہ الگ مانگ. اب یہ کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اس کو مدنی چینل کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ ایسا نہ کریں, عوام آپ سے بدزن ہوں گے, دین سے دور ہوں, آپ کو نہیں بلائیں گے, کسی اور کو پکڑ لیں گے, وہ بھی ایسا کرے گا تیسرے کو پکڑ لیں گے, کہاں دنیا خالی ہے, اور کہیں ایسا نہ کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں, کسی ایسے کو بلا لیں جو ایمان لیتا چلا جائے, ڈاکہ ڈال دیں. تو اس لیے عوام جب بلائے بیان کے لیے ان پر شفقت کرنی چاہیے, ان پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ منصب آپ کا ہے, آپ بیان کیجئے, ان کو سنتیں بتائیے, نیکی کی دعوت دیجئے. اگر وہ بے رخی کرتے ہیں تو آپ ان کو مزید باروخی ان کے ساتھ کیجئے, ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اس طرح پیش آئیے کہ ان کو اخلاق تو آپ نے سکھانے نا, یہ آپ کو تھوڑی سکھائیں گے. بلایا اسی لیے کہ ہم کو سدھارو, ہم تو ایسے بے وقوف جیسے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے تو خوشامد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اور ادھر ادھر لگ جاتے, تو آپ ہم کو سبکار کے مطلب یعنی کہ یہ سب سکھاؤ کہ مہمان کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک ہوتا ہے, علماء کا احترام کس طرح کیا جاتا. اب کوئی احترام نہیں کرتا اس کو, ہم نے وہ کہتے کرتا ہوں اس پہ احترام نہیں کرتے ہو, احترام نہیں کرتے ہو یہ بات جائیں گے کہ لے بھائی مولانا کو اپنا احترام چاہیے, تو میں کہاں سے لوں, یہ کہاں کون سے بازار میں ملتا ہے. تو اس لیے ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ آپ مجبور ہو جائیں احترام کرنے کے. خیر میں تو عوام کا ایک فرد ہوں, میں عالم نہیں, ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا مطلب ایک کردار بندہ پیش کرے کہ لوگوں کی آنکھیں احترام سے جھک جائیں, اس کے سر احترام سے جھک جائیں, اس کا دل احترام سے جھک جائے, اس کی آنکھیں احترام سے نم ہو جائیں آپ کو دیکھ کر. آپ ایسا کردار پیش کریں, یہ کیا کہ مطلب آپ کو دیکھ کر وہ گلی بدل دیں. یہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, یہ میرے آقا اعلی حضرت کے شہزادے سیدنا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے شاگرد تھے. تھے چشتیہ سلسلے کے, چشتی تھے آپ, تو چشتی, نقشبندی, سوروری, قادری, سب یہ کہ راستے یہ مختلف سواریاں ہیں, راستہ سب کا مدینہ ہے, سر روٹ تو مدینے کا ہی ہے نا سب کا, کوئی کشتی میں جاتا ہے, کوئی ہوائی جہاز میں جاتا ہے, کوئی پیدل جاتا ہے, گھوڑے میں تو کوئی اونٹ میں, جانا مدینے. انشاءاللہ باپا لائیو کال بھی آئی ہوئی ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مدینہ. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ محمد مسعود اتاری, عرب شریف تمام سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مبارک ہو, خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کا, مرحبا. بابا آپ کو اور ہمارے شہزادے کو بہت بہت مبارک ہو, خیر مقدم, بہت خوش ہوئی. بابا الحمدللہ یہاں پر دمام میں کئی اسلامی بھائی اجتماعی طور پر آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, اور سارے اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کر رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. الحمدللہ بابا مدنی چینل کی بہت دھوم ہے, بہت بہار ہیں, ایک بہار عرض کرتا چلوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ تعالی خوش ہوں گے. الحمدللہ پچھلے ہی دنوں بابا موبائل پر کسی صاحب کا فون آیا جنہیں میں نہیں جانتا تھا, اور انہوں نے فون کے ذریعے بتایا کہ یہ اور ان کے گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں, یہی دمام میں ان کی رہائش ہے. اور پھر مدنی چینل کے ذریعے انہوں نے وہ جو نمبر کی پٹی چلتی ہے تو وہاں پر رابطہ کیا, اور پھر وہاں پر پوچھا کہ آپ یہاں پہ دعوت اسلامی یا مدنی ماحول کے اگر کوئی ہوں, تو وہاں سے الحمدللہ انہوں نے اس طرح ذمہ داران کا نمبر لیا اور مجھ تک ان کی کال آئی, تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور پھر یہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہم لوگ مدنی چینل بہت ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا ہے, اور پھر وہ بڑی خوشی سے اور بڑے مطلب جذبے سے بتا رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر ان کے صاحبزادے سے بھی بات ہوئی, نوجوان ہیں وہ, 17-18 سال کچھ عمر ہے, تو الحمدللہ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں مدنی قافلے کے سفر کے لیے تیار ہوں, کبھی قافلے میں سفر نہیں کیا ہے لیکن میں مدنی قافلے کے سفر کے لیے تیار ہوں, آپ بتائیے کب مدنی قافلہ سفر کرے گا. الحمدللہ اسی ہفتے باپا انہوں نے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. دمام یہ عرب شریف کا ایک شہر ہے, وہ عرب شریف جس میں مدینہ ہے. سبحان اللہ. پاپا ایک اور برمنگم سے بھی کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مغفرت تو کون اور کہاں سے؟ محمد فیصل اتاری برمنگم یو کے سے. مرحبا. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں شہزادہ اتار حاجی بلال کی شادی خانہ آبادی کی مبارک، اور شہزادے کو بھی ہمارے برمنگم کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ باپا مدنی چینل کی یہاں بہاریں بہاریں ہیں اور قافلوں کی بھی بہاریں ہیں. الحمدللہ کم و بیش 48 گھنٹے پہلے اس جمعرات کو ہمارے برمنگم کے سنت و مرے اجتماع میں ایک کرسچن نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. کب؟ 48 گھنٹے پہلے کا، اس جمعرات کو دو دن پہلے ہے. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا. مدنی چینل دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ جی الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے وہ آئے اسلامی بھائی لے کے، اور انہوں نے ہمارے سنتوں بھرا ویکلی اجتماع جو جمعرات کو برمنگم میں ہوتا ہے تو وہاں پر آئے، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ انگلش ہیں تو ان کو الحمدللہ کلمہ بھی پڑھایا، اور اس کے بعد ان کو انگلش میں سارا ایکسپلین کیا گیا. الحمدللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ. ان کو میرا سلام کہیے گا، ان کو مبارکباد دیجیے گا، اللہ ان کو استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے ایمان پر، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا بہت دیر ہو گئی غیبت کے خلاف انہوں نے جنگ نہیں کیا. غیبت کے خلاف بچے انہوں نے جنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتا نا، اس بچے سے اپنے مدنی منع سے غیبت کے خلاف انہوں نے جنگ کروا لیتے. غیبت کے خلاف انہوں نے جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، مرشد کے اطراف پر غیبت کے خلاف لڑے جائیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. زندہ باد. یہ حاجی بلال کے ماموزاد بھائی ہیں.